5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Een ruime meerderheid is daar bezorgd over. Dat staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding van het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Het aantal jongeren dat naar bureau Halt moet vanwege een vuurwerkovertreding is nog nooit zo laag geweest als vorig jaar. Het waren er 690, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod dat vorig jaar gold vanwege de coronamaatregelen. Maar ook het jaar ervoor was vuurwerk verboden en toen werden er nog 2 keer zoveel jongeren naar Halt gestuurd voor een taak- of leerstraf. Russen die naar Nederland zijn gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. De IND behandelt hun zaken weer net als andere asielaanvragen en mag die dus ook afwijzen. 3 maanden geleden maakte staatssecretaris Van der Burg bekend dat gevluchte Russen vooralsnog mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens Van der Burg is de situatie veranderd nu Rusland bekend heeft gemaakt dat de mobilisatie is afgerond. Er is binnen 1 dag 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van 3 slachtoffers van een verkeersongeluk. Maandagochtend op tweede kerstdag botsten in Rotterdam 2 auto's frontaal op elkaar. In een van de auto's zat een man en een vrouw en hun 7-jarige dochter. Ze kwamen alle 3 om het leven. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie gisterochtend toen ze hoorden dat de 3 geen uitvaartverzekering hadden. 'S Avonds was het doelbedrag behaald. Het weer nog. De dag begint bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag ook af en toe zon bij een graad of 10. Aan zee waait het hard met kans op zware windstoten. En ook landinwaarts is de wind vrij krachtig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De klimaattop in Egypte, plakkende talkshowtafels en de Russische gaskraan. 2022 was een hectisch jaar als het gaat om klimaat, met klimaatklever als woord van het jaar. Vroeg met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 29 december. Vandaag blikken wij terug op het klimaatdossier 2022. Welke stappen zijn er gezet en welke stappen juist niet? Ik ga erover praten met Danielle Heers. Zij is directeur van milieu- en mensenrechtenorganisatie Both Ends. Welkom, Danielle. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent, zo vroeg. Ja. In de studio nog wel. Ben je helemaal wakker? Ik ben een ochtendmens, dus het komt goed. Oh, nou, mooi. Dus je hebt het helemaal in je natuurlijke habitat nu. Ja. Danielle, jij bent... We hebben trouwens afgesproken om jij en je te zeggen. Jij bent als directeur van Both Ends dagelijks bezig met klimaat en mensenrechten. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Het was een jaar waar ik waar een aantal positieve dingen, maar ook een jaar waarvan je denkt, jeetje mina, waarom gaat het allemaal zo langzaam? En een soort van Groundhog Day, ik weet niet of je die film kent, dat je het gevoel hebt dat je iedere keer terugkomt op hetzelfde punt. Dus ik denk dat we daar nog wel over gaan hebben. Ja, dat is, dat kan ik me wel voorstellen. Heb je het gevoel dat klimaat steeds hoger op de prioriteitenlijst is komen te staan? Ja, dat wel. Dat wel. Ja. Waaraan merk je dat? Het gaat er de hele tijd over. Dat is, dat was 2 jaar geleden echt ondenkbaar. Mm-hmm. Waarom was dat 2 jaar geleden eigenlijk ondenkbaar? Nou, want het ging er gewoon niet over. dat is... als je al... Ja, wij werken dus al heel erg lang aan klimaatverandering. En de wereld weet al sinds 1997 dat we hier een hele grote opdracht hebben. En het is eigenlijk pas, ik denk, in de overstroming, met de overstroming in Limburg, echt op de agenda in Nederland gekomen. En dan duurt het blijkbaar nog een tijdje voordat we doorkrijgen waar we het dan echt over moeten hebben. Ja. En het komt denk ik ook door alle klimaatacties, activisten over de hele wereld en ook in Nederland. Ja, daar gaan we het zo inderdaad nog uitgebreid over hebben. Want wat ik al zei, klimaatklever is niet voor niets het woord van 2022 geworden. Zit je te luisteren en heb je vragen aan directeur van Milieu- en Mensenrechtenorganisatie Both Ends, Danielle Heers? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Anna Pleizier. Nou, laten we even beginnen met de klimaattop. Want dat is denk ik wel een van de klimaat... hoogtepunten, of misschien wel dieptepunten, van 2022. Afgelopen november kwamen leiders van over de hele wereld in Egypte bij elkaar om de klimaatcrisis te bespreken. Boat Ends, de organisatie waar je voor werkt, die was daar ook vertegenwoordigd. Hoe kijk je tegen zo'n klimaattop aan? Ja, hij vindt elk jaar plaats, hè, heel erg lang. Dat was nummer 27. Nummer 27, ja. Om het even illustreren. Ik ben al even bezig, ja. Om even te illustreren wat we net zeiden over... nu staat het eindelijk op, ook in de kranten. En bij deze klimaat was het echt zo dat alle Nederlandse kranten... de radio, de televisie ook echt over klimaat spraken. Op een manier die ook concreet ging over wat het betekent dat voor Nederland. En deze klimaat was georganiseerd in Egypte... Wat betekent dat eigenlijk heel veel de Afrikaanse landen de ruimte pakten om hun agenda een keer duidelijk te maken. En dat hebben ze ook gedaan, waardoor er een gesprek is op gang gekomen en afspraken zijn gemaakt over betalingen van het Rijke Westen, die de grote veroorzaker zijn van klimaatverandering, wij dus, aan de landen die nu het meest te lijden hebben aan de gevolgen van klimaatverandering. Dan moet je denken over droogtes en overstromingen. En dat is een groot succes. Want rechtvaardigheid gaat natuurlijk ook over wie kan wat betalen en wie heeft waar eigenlijk schuld aan. En dit is typisch zo'n instrument of zo'n afspraak. Die illustreert dat we erkennen dat we een verplichting hebben. En dat is nieuw. En het was geen succes, omdat we eigenlijk op geen enkel ander front verder zijn gekomen. Dus we blijven een beetje zweven in, we vinden het allemaal heel belangrijk. Maar concrete actie blijft uit. Ja, want ik heb jou eerder te gast gehad. En toen was echt het onderwerp de klimaattop in Afrika. En dat was dan niet deze, was dan in Egypte, maar dat was eentje daarvoor. En toen zei je, ja, het erg is eigenlijk dat al die westerse landen daar niet vertegenwoordigd zijn. Ik denk van Nederland was daar niet. Die was er niet naartoe gekomen. Zei ja, maar terwijl daar eigenlijk er gewoon heel veel issues zijn en er heel veel aan de hand is, juist op dat continent. En ook hebben wij daar als Westen heel veel invloed op. Heb je het idee dat dat nu wel iets meer aangekaart is? Of dat dat wel een prominente rol heeft gespeeld omdat het in Egypte was? Ja, dat is zeker zo. En ook omdat het geen enkele agenda anders meer. De ontwikkelingslanden hebben heel erg duidelijk gemaakt dat ze niet meer verder gaan praten als er niet ook wordt gekeken naar deze schuldenkwestie. En hebben ook duidelijk hun ongenoegen laten merken met een belofte die niet nagekomen wordt door westerse landen om een klimaatpot te creëren. Daar zou 100 miljard in gestopt worden. Dat is een afspraak uit 2009. En dat geld zit nog steeds niet in die pot. Dus ze hebben echt gezegd van jongens, jullie kunnen ons vragen om van fossiel af te stappen, et cetera. Maar wij gaan echt pas doen als jullie ook naar ons toe komen stappen. Ja. Ik wil heel even naar Greta Thunberg. Dat is natuurlijk een bekende klimaatactivist, jou wel bekend. En die zei niet over deze klimaattop, maar de vorige. Maar het is denk ik nog steeds, voor beide is het toepasselijk. Zij is het volgende. The COP has turned into a PR event. Where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets. While behind the curtains... The governments of the global north countries are still refusing to take any drastic climate action. This is no longer a climate conference. This is now a global north greenwash festival. Ja, wat ze hier eigenlijk zegt is dat heel veel wereldleiders hele mooie woorden hebben over klimaat. Terwijl ze zelf, als je kijkt naar het beleid wat landen voeren, dat ze niet altijd even goed bezig zijn met klimaat. Zij zegt eigenlijk is het een evenement, zo'n klimaattop, waarbij leiders even een plasje kunnen doen en kunnen zeggen, oh, het is allemaal zo belangrijk, zijn er zorg mee bezig. Maar in die end valt dat eigenlijk best wel tegen. Zij heeft daarom niet zo heel veel vertrouwen in die top. Zij is ook niet geweest naar Egypte. Wat vind jij hiervan? Ik denk dat ze ergens gelijk heeft. Er wordt ontzettend veel gepraat. En dat was denk ik, dit is nummer 27. De eerste 10 kan je dat nog accepteren. Want er moet ook heel veel uitgezocht worden. Maar alleen praten kan niet meer. We hebben nog we hebben korte tijd om de klimaatuitstoot terug te brengen. En ik herken me heel erg in haar frustratie. Tegelijkertijd is het ook zo dat je kan ook zeggen, oké, er wordt tenminste gepraat. Het is een wereldwijd probleem wat we met z'n allen moeten oplossen. Dus op het moment dat we dit over de schutting gooien, dan hebben we helemaal niets meer om samen aan te werken. En als laatste wil ik ook, wij waren om twee redenen zelf in Egypte. Ten eerste omdat we Rutte wilden houden aan een afspraak die hij een jaar geleden in de vorige klimaatop in Glasgow had gemaakt. Welke afspraak was dat? Hij had toen toegezegd dat hij zou stoppen met de steun aan alle fossiele export. En dat is een hele grote hoeveelheid geld. Ook een grote uitspraak dus. Ook een grote uitspraak, ja. Waar kunnen we misschien straks over hebben, maar die niet is nagekomen. Waar dus daar herken ik me ook heel erg in Greta, dat we vol goede woorden zitten en als het puntje bij paaltje komt, we toch weer de echte beslissingen niet nemen. Niet eens uitstellen, maar gewoon niet nemen. Maar aan de andere kant waren we er ook omdat we met heel veel vrouwenorganisaties werken en andere maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. En die vinden het heel belangrijk om wel bij zo'n kop te zijn, omdat dat voor hun een mogelijkheid is om met wereldleiders te praten. Kijk, wij, meer mensen komen naar Nederland, of wij kunnen onze eigen politici makkelijker aanspreken, maar voor een vrouwenorganisatie in Benin, of noemen ze een ander land, is dat totaal onmogelijk. Dus zij hebben daar de kans om niet alleen zichzelf te laten zien, maar ook met de mensen die voor hun belangrijk zijn te praten. Dus voor hun is het heel belangrijk dat die kop er wel is. Ja, en je noemde dat het vrouwenorganisaties zijn. Dit gaat dan om een klimaattop. Ja. Is dat met elkaar verbonden? Ja, zeker. Of? Dat is heel erg met elkaar. Wij onderschatten heel erg hoe klimaat een veel groter effect heeft op dit moment op vrouwen dan op mannen. En dat komt onder andere omdat vrouwen vaak voor het eten zorgen. Vrouwen moeten voor het water zorgen. Maar ook vrouwen hebben veel minder middelen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. En tegelijkertijd zijn het ook de vrouwen die allemaal initiatieven nemen om er wat tegen te doen. Dus ze willen gezien worden, ze willen gehoord en ze willen geld. Als je kijkt naar al het klimaatgeld wat er nu beschikbaar is, gaat er maar een heel, heel, heel klein deeltje naar vrouwen. En dat is volkomen onterecht als je ziet, zowel aan de gevolgen als aan de oplossingenkant. Dus zij waren daar goed georganiseerd om hun stem te laten horen. Ja, dus eigenlijk, ondanks dat je begrijpt wat Greta Thunberg zegt van het zijn heel veel mooie woorden, maar wat komt er van terecht? Zeg je uiteindelijk is het dus toch meer waard om met z'n allen naar één plek te vliegen en toch met elkaar, ja, samen te komen. Ik zeg, het is van groot belang dat wij in Nederland, in andere westerse landen, onze politieke leiders heel erg de maat gaan nemen. Dat is de grote opdracht voor de komende tijd. Daar gaat die kop niet bij helpen. En dat hebben we ook gezien. Tegelijkertijd zijn er andere redenen waarom ik zeg, ja, je moet ook niet zomaar niet weggooien of niet wegdoen. Want dan, wat hebben we dan? Want het is vrij uniek, denk ik. Ik weet niet of er andere onderwerpen zijn waar alle wereldleiders jaarlijks, waarover ze jaarlijks echt fysiek bij elkaar komen. Of het, behalve wel de World Economic Forum, maar dat is waarschijnlijk iets anders. Want bij biodiversiteitstop, die dus twee weken later was, waren ze niet allemaal aanwezig. En dat illustreert inderdaad wel hoe belangrijk klimaat op dit moment is. Ja, ja. En er worden dus altijd afspraken gemaakt op zo'n top. En ik denk dat vooral Parijs voor veel mensen heel bekend is. Dat was 2015 uit mijn hoofd. Ja. Dat er toen de grote afspraken zijn gemaakt dat in elk geval de temperatuurstijging niet meer dan 2 graden mag zijn, liefst maar 1. Zijn er op deze top ook afspraken gemaakt waarvan je zegt, ik hoop dat dit echt invloed gaat hebben? Nee. En ja, dat is heel, ja, is heel komen kort bij elkaar, en ja, dan komen ze bij elkaar met z'n allen en dan maken ze afspraken. Wat maakt dat je er geen vertrouwen in hebt? Want er zijn wel afspraken gemaakt. Er zijn wel weer een lijst gemaakt, maar je hebt daar geen vertrouwen in? De afspraken die worden gemaakt, zodra die niet heel concreet afrekenbaar op nationaal niveau worden uitgevoerd, is het... In wezen gewoon een stuk papier. En in Parijs zijn hele duidelijke afspraken gemaakt, ook over de financiële sector, over van alles. En het is inmiddels 7 jaar later. En op geen van die afspraken kunnen we nu zeggen, ja, daar hebben we meters gemaakt. Voor de westerse landen, en daarom is het een beetje ingewikkeld om over zo'n hele kop te praten, voor de westerse landen geldt dat ik het 100% eens ben met Greta. Dat zegt zij ook, ze zegt de Global North, hè. Maar voor het perspectief van andere landen is het wel degelijk nuttig. Ja, en als we kijken naar, we hadden het er net heel even kort over, dat met name ontwikkelingslanden die ondervinden de gevolgen van klimaatverandering, die zien al die westerse landen weer komen en gaan. Nou ja, dit keer dus wel komen en gaan. Hebben die iets in de melk te brokkelen? Of ik word er soms een beetje moedeloos van. Want ik denk, ja, dan komen wij weer als Westerse landen daar weer even naartoe. Vervolgens gaan we net zo hard door waar we mee bezig waren. Ja, zien die landen ons dan weer aankomen, weer die Westerse landen, en denken ze, nou, god, daar gaan we weer. Iedereen gaat even zijn plasje doen en we gaan weer weg. Of hoe kijken zij naar landen zoals Nederland bijvoorbeeld? Nou ja, ze hebben dus ook, daarom is het wel een succes van het blok van ontwikkelingslanden, dat het Westen nu akkoord is gegaan met een wat heet loss and damage fund. Dus het betalen voor de schade die klimaatverandering veroorzaakt. Dat was een voorwaarde voor die landen om door te gaan met onderhandelen. En dan moet je ook denken, dus ontwikkelingslanden zijn er heel veel. China is natuurlijk ook een van die landen die zelf wel heel veel uitstoot. En die wel aan de kant van heel veel ontwikkelingslanden. Je hebt het wel nodig. Je kan, als je het klimaatprobleem wil oplossen, moet je ook voorkomen dat er in landen die nu grote ontwikkelingsstappen maken, dat daar de fossiele energie de basis is. Dus ze hebben een machtsmiddel en dat hebben ze stevig ingezet, en daar hebben ze dit keer ook succes op geboekt. Al was het maar doordat Westerse landen hebben erkend, ja, wij hebben schuld. Ja. Maar heb je het gevoel dat er concreet stappen zijn gezet de afgelopen jaren? Nee, niet concreet. Nee, niet concreet, dus in de zin van, we hebben aan de fossiele knop gedraaid. We hebben, sterker nog, na de inval van Rusland in de Oekraïne, Is eigenlijk die fossiele knop weer helemaal opengedraaid. Dus ja. We hebben 2020, daarom was 2022 ook, ja, voor klimaat. Er werd een hoop goede dingen gezegd, maar de concrete feiten, die gaan de verkeerde kant op. Ja, ja. Ik zie ook een vraag binnenkomen. En ik denk ook, we zijn er een beetje snel overheen gegaan, omdat we daar een hele tijd geleden al lang over gepraat hebben. Maar wat nou precies het issue is met ontwikkelingslanden en Westerse landen als het gaat om klimaatbeleid, en waarom zij dan meer de dupe zijn en wat onze schuld daarin is. Zou je dat toch kunnen uitleggen? Ja, wij, de Westerse landen, de geïndustrialiseerde landen, hebben sinds de 19e eeuw, zijn we heel rijk geworden dankzij de goedkope energie uit fossiel. En je ziet het verschil in ontwikkeling tussen, daarom heet het denk ik ook ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden of industrialiseerde. De ontwikkelingslanden zijn daarin achtergebleven. En de Westerse landen hebben vooral de ontwikkelingslanden gebruikt. Eventjes, ik zeg het even heel zwart-wit, om grondstoffen uit weg te halen. Dus wij zijn rijk geworden dankzij goedkope fossiele energie. Als je kijkt naar de historische uitstoot, dus wat ontwikkelingslanden al uitgestoot hebben sinds die tijd, is dat veel en veel en veel minder. Dat is echt in de procenten, maar in verhouding. En nog steeds stoot bijvoorbeeld Afrika veel en veel minder uit per hoofd van de bevolking dan bijvoorbeeld de VS of Europa. Dus de Westerse landen, de Westerse wereld, heeft een heel groot aandeel in de klimaatverandering die we nu zien. En die klimaatverandering die we nu zien heeft hele grote impact op ontwikkelingslanden, omdat die minder geld hebben om bijvoorbeeld dijken te bouwen of om van alles te doen tegen de impact van klimaatverandering. Zie je ook nog eens dat ze daar veel meer de gevolgen al ondervinden. Ja, nou, dat is sorry, helder. Het klinkt een beetje als een goed. Jij bent expert, dus daarom je hebt uitgenodigd. Zit je te luisteren en heb je ook vragen aan directeur van Milieu- en Mensenrechtenorganisatie Both Ends, Danielle Heers? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. We gaan het straks in het tweede half uur iets meer hebben over klimaatacties en ook over de jongere generatie en hoe zij tegen de klimaatproblematiek aankijken. En ik heb een mooi plaatje uitgekozen, want dit is van Vrouwtje een nummer. Dat heet Groter dan ik. En daarin omschrijft ze eigenlijk, of bezingt ze eigenlijk, dat klimaatprobleem op ons afkomt. Maar dat ze ook de onmacht voelt van, ja, de wereld zit in de fik. Ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. Dus dat leek me een mooi nummer om naar te luisteren. Dus tijd voor muziek. Happy New Year. De virus zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De virus zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. Het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert. Ik drink nog een drankje, proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En ik weet dat het kan met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year, de wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Is kloten, maar laten we hopen op dat we het redden met horten en stoten. En dat we gaan praten, vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor, want daar heb je poen voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn swing voor. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik. Ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. Dit was Vrouwtje met Groter dan ik. Vroege vragen. We hebben weer een aantal vragen binnengekregen. Wederom weer van Diana Kort, onze vaste luisteraar. En zij zegt, doen we het nu beter dan vroeger? En waardoor komt dat? Dus bijvoorbeeld door financiering of door dat we er meer mee bezig zijn? Of zeg je, nou ja, eigenlijk is er niet zoveel verbetering? Helaas, we doen het nog niet beter dan vroeger. Dat komt omdat het ongelooflijk moeilijk is. We zagen het een beetje na COVID. Iedereen zegt, tijdens COVID hadden we niet meer zoveel gereisd. En we hadden hoop op dat een beetje zo zou blijven. Maar na COVID zijn we gewoon allemaal vrolijk het vliegtuig ingestapt. Dat is een voorbeeld. Het is gewoon heel moeilijk om de manier waarop wij leven te veranderen. En tegelijkertijd zijn er ook een aantal grote spelers, hè, die er alles aan doen om alles te houden zoals het is. Dus we doen het nog niet goed, maar we weten gelukkig wel steeds beter wat we zouden kunnen doen om het beter te doen. Ja, ik krijg ook nog een vraag binnen van Ron van Berkem. Het is een lange vraag, dus hou je vast. Die zegt, je hebt naast de vervuiling door de mens de afgelopen 150 jaar toch ook astronomische klimaatverandering. Daardoor warmt de aarde op of koelt af. Kunnen wij iets doen aan een tijdelijke opwarming van de aarde? Kortom, bij ons gaat over de afgelopen 150 jaar. Die astronomische klimaatverandering die is wat groter dan ons wereldbolletje. Ja. Kunnen wij daar dan iets mee doen? Of is het ook gewoon een beetje speelbal zijn van dat astronomische verhaal? Wij hebben het, als we het over klimaatverandering hebben en al die gesprekken die gaande zijn, hebben we het over door de mens veroorzaakte klimaatverandering. En die is vele malen groter dan wat de natuur zelf produceert. Daar zijn de wetenschappers over de wereld het ook over eens. Dus je moet eigenlijk een beetje voor je zien. Ik heb een keer, een lerares van mij heeft een keer een papieren rolletje gepakt en eigenlijk over de laatste 10.000 jaar klimaatverandering op een papiertje gezet. Gewoon op schaal. En dan heb je dus een heel grote strook die de hele kamer overgaat. En helemaal in de rechterhoek gaat opeens een gigantische streep omhoog. En daar, over die klimaatverandering hebben we het. Dus we hebben het over bewezen door de mensen veroorzaakte klimaatverandering. En daar kunnen we dus wel degelijk wat aan doen. Ja, ja, maar dat neemt niet weg dat er ook nog gewoon andere elementen zijn die invloed hebben op het klimaat. Zeker. Ja. Ja, Diana die vraagt ook nog, ik weet niet of je er helemaal in zit, het is nogal ook een lange vraag met over de cijfers. De Nederlandse emissiereductie was in 1990 tot 2019 relatief gering. In het Verenigd Koninkrijk was deze 3 maal zo groot. In Duitsland, Denemarken en Zweden het dubbele of meer. Waar komt dat verschil vandaan en wat doen zij beter? Wij hebben in Nederland, in ieder geval, ik weet het van Denemarken en Duitsland, Dat Denemarken heeft ongelooflijk hard ingezet op windenergie. En Duitsland heeft natuurlijk kernenergie een hele tijd gehad. En kernenergie wordt gerekend, die veroorzaakt geen klimaatuitstoot. Ze wordt gerekend door sommigen als een duurzame energiebron. En dat maakt dus uit op de uitstoot die een land heeft. Dat heeft Nederland nooit gedaan. Wij hebben zelf heel veel gas. En wij hebben ook een hele stevige gasinfrastructuur. Dus wij hebben eigenlijk nooit de fossiele knop uitgezet. Ja. Dus en waar denk je dat we dat makkelijk zouden kunnen veranderen? Dat is dat gewoon een beleidskeuze, zeg maar? Dat is een beleidskeuze. Nou ja, makkelijk zal het niet zijn. Kijk, elke verandering, dat zie je ook in de stikstof. Elke verandering is ingewikkeld. En tegelijkertijd kan je natuurlijk ook van Nederland zeggen, we zijn rijk, we hebben geld, we hebben heel veel kennis. Heel Delft loopt over van de slimme ingenieurs. Ja. Dus als wij zouden dat toch moeten kunnen. Hè? Ja. En een hele belangrijke factor daarin is, denk tweezijdig, besparingen. Dus wat. Er wordt veel gesproken over gewoon de verwarming lager zetten. Maar ook meer treinen en minder auto's, minder vliegen. En tegelijkertijd zijn er een paar hele grote industrieën in Nederland die een heel groot deel van de uitstoot voor haar rekening nemen. En je moet dus ook gaan overwegen of je die industrieën in Nederland wil houden. Ja, ja. Rolanda die vraagt nog, een deel van de klimaatproblemen komen door gebruik en te weinig hergebruik van plastic grondstoffen. Nu is er alleen statiegeld op plastic flessen en straks ook op blikjes. En we scheiden afval, maar veel bedrijven en organisaties scheiden het afval niet, terwijl die eigenlijk de grootste verbruikers en vervuilers zijn. Waarom worden die bedrijven niet verplicht om afval te scheiden en wordt er niet op gecontroleerd? Dus ik denk dat vooral de vraag is, helpt het als we eigenlijk daar meer regulering voor hebben voor het scheiden van afval? Ik kijk heel erg naar het gebruik van fossiel voor energie. Ja. En dat is de grote plak waar je verandering in moet brengen. En ik weet zelf te weinig van de mate waarin afvalscheiding daar een rol in speelt. Dus ik durf er eigenlijk gewoon niets over te zeggen, eerlijk gezegd. Ja. Ja, dat is heel goed, want je kan niet alles weten. We krijgen ook nog een bericht binnen van Henk over de verkiezingen. Maar daar wil ik het later even over hebben. Want we gaan in de tweede half uur ook even doorpraten over Den Haag. Over het Nederlandse beleid en over de verkiezingen. Dus Henk, die vraag komt later aan bod in het gesprek. Zit jij te luisteren en heb je ook nog vragen aan directeur van Milieu en Mensenrechtenorganisatie Boot en Danielle Heers? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, vanaf morgen mogen de portemonnees weer leeg en de tassen weer vol. De vuurwerkwinkels gaan open. En na 2 jaar waarin er een vuurwerkverbod was, is dat goed nieuws voor de vuurwerkliefhebber. En daar zijn er nogal veel van. Want per jaar geven we gemiddeld maar liefst 75 miljoen uit aan vuurwerk. Die 75 miljoen wordt dus letterlijk de lucht ingeschoten. En daarom is dit Mac Miller met What's the Use? Know of, you don't need to hold up. I'm so above and beyond. You take drugs to make it up, way up where we on. Space shuttle Elon. Time we don't waste much. Fuck when we wake up. Then I have her sang just like Celine Dion. Catch me if you can, but you'll never catch me. Damn. Whole lot of yes, I am. All the way in with no exit plan. Already left and the jet don't land. Yeah, the time is ticking. Come take a rack inside. This is highly different. I'm talking fly, got a pilot with him. Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness. Ooh, you're too close. I don't understand why you're doing the most. You can love it, you can leave it. They're saying nothing to me, darling. Don't let them keep you down. What if I don't need it? There's something about it that just freaks me out. What's the use? Never superficial. You won't know it when it hits you. Get a little sentimental when I'm off your shoes. Well, I'ma give you what you came for. Yeah. Should I work too hard to have a clue who you are? Set the bar so far above par. We could parlay all day. Crib long range with the yard. I know I should probably pray more, but you gotta love me. Cause I say today spend money. When I had nothing, shit, it wasn't so funny. Made a promise to the homies, nobody go hungry. Look how far we came. Still they throwing dirt on my name, but it never worried my brain. Heads turning like a hurricane, swerving till the sun get up out of my shade. They don't get the picture, cut them out of that frame. Shit, I'm up 30,000 miles plus change. It's been a while, but I'm down till I'm out. And it is what it is till it ain't. Dit is What's the Use van Mac Miller. Vroeg. Met Anna Pleizier. Dit is Vroeg van donderdag 29 december. Vandaag hebben we het over klimaatdossier anno 2022. Zojuist bespraken we de klimaattop in Egypte. En hoe dat er allemaal is gegaan. Wat wij als Westerse landen wel of niet goed hebben gedaan. En in het volgende half uur bespreken we de klimaatacties van het afgelopen jaar. Want dat zijn er nogal wat geweest. Ik zei net al, klimaatklever is woord van het jaar. Dus ja, die klimaatacties hebben veel invloed gehad. Daar gaan we het zo over hebben. Maar zit jij te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Iets wat niemand dus kan ontkennen is dat 2022 jaar is geweest van de klimaatactivisten. Kijk uit. Hij gaat zich vastlijmen. Oh, dat is twee componenten lijm. Ik zit hier vast. In een live programma. Ik zit hier vast in een live programma. En ik ga het hoe moet hier je nou hebben ja? Over de klimaat- en ecologische crisis. Ja, dit was een klimaatactivist die bij Bo op tafel klom en zich vastplakte met lijm. Uiteindelijk is hij met heel veel bombarie, met tafel en al de studio uitgebonjourd. Heel veel mensen zeiden ook van, goh, grappig, want stond daarna weer meteen een tafel. Was dit in scène gezet? Nou, wat denk jij? Was het in scène gezet? Nee, of niet? Ik niet. Nee. Ik ken gelukkig wat mensen die daar achter het scherm werken. Die zeiden, nee, we hebben heel veel tafels. Omdat we Enginek hebben en Bo hebben. En dat elke keer afgewisseld moet worden. En die hebben allemaal weer hun eigen tafel. Want met de vormgeving. Dus er stond gelukkig gewoon nog een andere tafel klaar. Nee, zij wisten het ook niet. Het was niet in scène gezet. Dit was echt een verrassing voor de redactie, voor Bo, voor de mensen thuis, voor de kijkers. Danielle, hoe kijk jij naar dit soort acties? Ik ben zelf erg onder de indruk van de acties, van de activisten ook. Je moet het wel doen, hè. En wij werken natuurlijk met mensen over de hele wereld die dit ook doen en die ook opkomen voor hun belangen en hun directe belangen. Ik snap dat veel mensen hun wenkbrauwen daar af en toe over ophangen. Maar dit soort acties zijn alleen maar effectief als we onze wenkbrauwen omhoog halen. En het is echt hoog tijd, dat zei ik ook al in het eerste half uur. Het is hoog tijd dat we ons gaan realiseren dat we weinig tijd hebben om iets aan klimaat te doen en dat we niet voldoende doen. En activisten zoals Jelle, die op tafel zat, die geven aanleiding tot een gesprek. En zeker na deze acties zag je ook dat Helene de Koning, die de klimaatrapporten schrijft, en andere echt specialisten eindelijk aan tafel kwamen om te bevestigen dat de activisten een punt hadden. Namelijk, we moeten iets gaan doen. Ja, dus eigenlijk door die actie, ja, zo werkt het nieuws nou eenmaal. Er is actie geweest, dus daar moet weer over gepraat worden. Krijg je een soort spin-off, om het even zo te zeggen, dat er dus weer experts aan tafel mogen zitten. Ik kan me ook voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen, goh, ja, dit was dan misschien een talkshowtafel. Maar er zijn ook mensen die in musea naar kunst hebben beklad. Gelukkig zat er vaak glas voor. Ik kan me voorstellen dat dat soms weerstand op kan wekken. Ja, dat kan ik ook. Dat is ook zo. Dat heb ik zelfs, want ik zit natuurlijk in een wat wij dan een groene bubbel noemen. Mensen die zich heel erg druk maken al heel lang over klimaat en bossen en zo. Zelfs bij mij aan tafel was dat gesprek, ging daarover. Want kunst moet je niet aankomen, is het publiek goed, et cetera. En heb ik eigenlijk twee reacties op. Ten eerste, het is natuurlijk niet de eerste actie die mensen die aandacht voor klimaat willen vragen doen. Dus elke week wordt er een kolentrein geblokkeerd in Amsterdam. We hebben met z'n 40.000 jaren achter elkaar geprotesteerd. Het is niet zo dat we even leuk een kunstwerk wordt beklad. Dit is echt een daad. Nou, ik wil niet zeggen van wanhoop, maar wel we moeten blijkbaar iets heel schokkends doen om aandacht te krijgen. Dat is één. En de tweede is, en die vind ik eigenlijk nog veel zuurder, daar schrok ik van. Wij vinden het dus een Van Gogh is, hè, cultuur, allemaal heel belangrijk. Maar ondertussen staat de Niger-delta al jaren tot in de Engels in de olie. En wordt de Amazone omgekapt. En dat zijn ook publieke goederen. Daar zijn we ook allemaal van afhankelijk. En blijkbaar maken wij ons daar dus helemaal niet druk over. Het is een moeilijke vergelijking. Maar het is dus wel zo dat er op dit moment ongelooflijk veel kapot wordt gemaakt. We weten dat het gebeurt en we doen er niks tegen. En dat is dan niet een Van Gogh, want daar zat inderdaad een glazen plaat nog voor. Ja, ja. Hoe ver mogen mensen gaan? Dat vind ik een moeilijke vraag. Een van mijn vriendinnen die zei, ik vroeg aan haar, zij is Amerikaanse. En ik vroeg aan haar, zij vond het dus echt niet kunnen. En ik zei van ja, maar wat is dan wel acceptabel? En toen zei zij, vanuit haar culturele achtergrond, zei ze van ja, ga dan gewoon naar het huis van de minister toe of zo. En daar zaten alle. Ja, dan precies, denken wij, ja, oh nee, Christiane van der Wal dus met al die boeren. Het is natuurlijk allemaal. Ja. Het is ingewikkeld. En ik hoop dat we niet verder hoeven gaan dan we gegaan zijn. Hè, dus of de activisten gegaan zijn. Omdat er eindelijk iets gaat gebeuren. Maar er is dus ook iemand geweest, dat is hier nauwelijks in het nieuws geweest, die zich in Engeland voor het parlement in de fik heeft gestoken. Vanuit klimaatwanhoop, zal ik maar even zeggen. Heeft niemand het over gehad. Dus er zijn, ik hoop echt van harte dat wat Vrouwtje eigenlijk net zei in die liet een liedje horen. Laten we met elkaar gaan praten, zeker in Den Haag. En laten we ook zorgen dat dit soort acties niet meer nodig zijn. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Kijk, je zou ook kunnen zeggen, je kan de grens trekken tussen mensen persoonlijk, ministers of andere verantwoordelijken misschien persoonlijk aanvallen. En dit is dan meer algemeen goed. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat inderdaad, wat we zagen met die boeren, dat is kan heel bedreigend overkomen. Ik zat nog, een beetje laat ben ik ermee, de podcast van over Pim Fortuyn terug te luisteren van NRC. Daar beschreven ze ook hoe heftig dat was dat hij die taarten in zijn gezicht kreeg. Toen werd ik ook weer stilgezet. Dat ik dacht, oh ja, sommige acties kunnen als persoon gewoon heel intens zijn. Zoals die, als je taarten met kippenstront en kots in je gezicht krijgt. Ja. Fysiek geweld, dus dat zegt Extinction Rebellion dus ook heel duidelijk. Fysiek geweld tegen personen is out of the question. Ja, precies. Nou, dat, laten we dat dan misschien even als een soort van grenzen trekken. Maar wat me wel opviel is dat, aan de ene kant kan je zeggen, levert het wat op? Want het gaat nu heel veel ook over de actie zelf misschien. En over die discussie in plaats van over het klimaat. Aan de andere kant, toen Jelle op die tafel was geklommen, had Extinction Rebellion echt een hele piek als het gaat om nieuwe leden of mensen die zich aansloten bij de organisatie. Daardoor krijg je soms het gevoel dat in bepaalde kringen, die groene bubbel waar jij het over had, dat daar dat heel erg wordt toegejuicht en dat het daar alleen maar, dat zo'n Extinction Rebellion meer leden krijgt, maar dat je aan de andere kant een groep hebt die juist zich, die juist denken, zie je wel, het zijn allemaal extremisten. Zorgt het juist niet voor meer polarisatie? Nou, het viel mij juist op dat aan verschillende talkshowtafels opinieleiders, dus Woutje van Scherrenburg, Woutje van Scherrenburg. En maar ook Bo zelf. Wauke van Scherrenburg. En andere opinieleiders, ook in kranten, zich eigenlijk uitspraken als sympathisanten van deze activisten. Omdat ze grootouder zijn of omdat ze nu niet wisten hoe serieus het was en eindelijk zeiden van oké, ik moet hier nu echt me gaan in verdiepen. Of. Dus ik had helemaal niet het gevoel dat het polariseert. Ik heb het gevoel dat aan de ene kant heb je de klimaatactivisten, aan de andere kant heb je de klimaatontkenners. En dat zijn hele kleine groepjes die heel erg luid zijn. En juist dat in het midden veel en veel meer mensen zijn gaan nadenken. Jongens, ik kan hier niet meer van weglopen. Dus ik had niet het gevoel dat het gepolariseerd. En dat is dus buiten mijn bubbel, denkend. Ja, want ik denk dat er wel ook een beetje een contrast ontstaat is tussen de jongere en de oudere generatie misschien. Dat het vooral de jongere generatie is die heel veel demonstreert, acties ondernemen. Extinction Rebellion is ook een vrij jonge groep. Er zitten veel jonge mensen bij. Ook natuurlijk wel, maar ook een grote groep jongeren. Heb je het gevoel dat het vooral de jonge generatie is? Je zegt, het geeft me wel iets meer hoop dat dan ook die commentatoren die je dan weer aan talkshowtafel ziet ook weer stilgezet zijn. Maar ik heb soms een beetje het gevoel van, het dringt niet zo door. En uiteindelijk zijn dat wel de mensen die aan de knoppen zitten. En de jongeren die zijn dan mannen gaan studeren of hebben een eerste baantje. Heb je het gevoel dat genoeg doorcijpelt? Ik denk dat, ik weet in ieder geval wat ik van Extinction Rebellion zie. Daar zitten alle leeftijden zitten daar heel stevig in. Grootouders voor het klimaat. En je hebt dus, de jongeren zijn goed zichtbaar, gelukkig maar. Het is ook hun toekomst. Hè. En dus ik heb meer te maken met de mensen die nu aan de knop zijn. Mijn generatie. Ik ben 54. Het dringt wel door. Maar mensen hebben niet door dat het over hun eigen acties of hun eigen beslissingen gaat die zij vandaag nemen. Dus het eigenaarschap over wat doe ik als ik bij een bank werk en ik ben daar manager en ik vind dat duurzaamheid belangrijk is, maar mijn baas vindt dat niet. Wat doe ik dan? Mijn generatie is opgegroeid in Weelde. Ik denk dat ik een van de. En wij zijn niet gewend om in te checken bij onszelf en ons zo te organiseren dat we ook het verschil gaan maken. En ik denk dat daar het gesprek over gaat. Dus als we het over leiderschap hebben of over ook zo'n Extinction Rebellion. Als je het over collectieve actie hebt, dan gaat het ook over hoe mijn generatie zich organiseert op de plekken waar ze nu zitten. En dat is een heel interessant gesprek. Want er zijn best wel veel mensen die hier. We hebben allemaal kinderen. Of heel veel mensen hebben kinderen. En we weten donders goed wat er aan de hand is. Alleen er is een soort zoektocht naar. Wat gaan we dan zelf doen? En daar zit heel veel angst. Dat zijn interessante gesprekken. Nou, angst van je positie kwijtraken. Het idee dat je de enige bent. Dus dat heel veel mensen denken dat zij de enige zijn die het verandering willen. En dan is het dus ook ingewikkeld om met de collega aan je bureau te gaan praten. Want die gaat je in gezicht uitlachen. Of en je wil ook nog carrière maken. Dus wat kost het jou persoonlijk om je nek uit te gaan steken? Nou, Dat is het gesprek wat nu nog te weinig loopt, vind ik. En waar we allemaal een verantwoordelijkheid in hebben om elkaar te helpen om iets te gaan doen. In plaats van elkaar alleen maar met de vinger te wijzen van jij bent fout of jij doet niet genoeg. Maar hoe gaan we elkaar helpen om die verandering te brengen waar echt best wel veel mensen op zitten te wachten? Ja, ja, dus eigenlijk in plaats van als jongere generatie te wijzen naar de boomers, om het even zo te zeggen, en te zeggen van nou, ja, jullie hebben het allemaal veroorzaakt en wij zitten met de shit. Kan je ook elkaar een, zeg maar, een handreiking doen en zeggen hoe gaan we samen kijken hoe het anders kan? Ja, nou, ik vind dat de jonge generatie doet allebei. Dat zie je, hebt dus de activisten heel en je hebt de jonge klimaatbeweging en die is echt in gesprek. En ik vind het ook niet de verantwoordelijkheid van jonge mensen om, die moeten vooral doen wat zij denken dat okay. Het is de verantwoordelijkheid van de mensen boven de 35, die nu actie moeten ondernemen. En die zijn relatief stil. En die zijn relatief afwachtend en relatief passief, terwijl ze zich wel enorm druk maken hierover. Dus hoe kunnen we zorgen dat dat druk maken zich vertaalt in oké, ik ga het nu ook echt anders doen. En dan bedoel ik niet, of niet alleen, minder vlees eten of niet meer vliegen, maar welke positie zit je in je werk en wat kan je daar anders doen? Ja, mensen die in bepaalde posities zitten waar ze iets anders kunnen doen, zijn mensen die in de Tweede Kamer zitten. Onder andere. Of in het kabinet. Dus politiek Den Haag, kortom. Je zou kunnen zeggen, als we kijken naar de cijfers van de opkomst bij verkiezingen, dan zien we dat jongeren een groep, ja, dat is een groep die niet zo vaak gaat stemmen. Of in elk geval veel minder dan de oudere mensen in Nederland. Terwijl ik dus wel merk en hoor dat zij heel gedreven zijn en maatschappelijke meningen hebben over van alles en nog wat. Je ziet ook in die generatie heel erg mensen die ofwel links ofwel rechts of waar je ze op het spectrum wil zetten, zich heel erg uitspreken. Waar heel veel juist maatschappelijke discussie is. En toch weten ze dus die weg naar de stembus niet te vinden. Het is een beetje speculeren, maar heb jij een idee waarom dat zo is? Want je bent wel maatschappelijk betrokken, maar schijnbaar vind je het moeilijk dan om, voel je dan misschien niet gehoord in Den Haag? Of waarom denk je dat dat zo is? Ik denk dat laatste. Je voelt je niet, je herkent je ook niet in Den Haag. En het is natuurlijk ook zo, dat is heel zuur in Nederland. Maar als je naar onze bevolkingsopbouw kijkt, de jonge mensen zijn in een minderheid. Dus de 50-plussers zijn gewoon, die bepalen uiteindelijk hoe het politieke landschap eruit ziet. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je niet aangetrokken voelt om te gaan stemmen. Bij mezelf denk ik, joh, niet groot is altijd gemist. Dus ga vooral, stem dan op een partij die helemaal zoveel mogelijk in jouw lijn zit. Maar ik kan me wel herkennen. Ik kan me voorstellen dat jonge mensen, maar ook ik kan me voorstellen dat grote groepen mensen zich van Den Haag afwenden, omdat ze zich echt niet gehoord voelden. Ja. En dat is ook iets om welke reden dan ook. Redenen zijn het klimaat. De boeren ook. Hè. Ja. Zijn natuurlijk ook mensen zeker. Die denken van joh, waarom blijf ik nog aan tafel zitten als ik ja, toch iedere jaar keer geleden aan het heb ik dit aangepast, 2 jaar geleden heb ik dat aangepast. Nu kan ik alles weer terugdraaien. Ja, ja. En ik zelf, maar dat komt misschien ook weer een generatieding. Ik heb geleerd van mijn ouders van stemmen is een voorrecht. In heel veel landen kan dat niet. Dus dat is het minste wat je kan doen om de democratie te dienen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je daar anders naar kijkt. Ja, ja. Ik kan me ook. Ik ben hier invaller. Normaal gesproken ben ik politieke redacteur. Dus dan ben ik ook veel in de Tweede Kamer. En wat ik daar ook wel merk is dat de discussie ook wel heel erg gaat over. En dat snap ik dat ook goed. Daarom zijn er ook verschillende partijen in Nederland. Dus is het altijd goed om een compromis te sluiten. Maar ik merk dat de urgentie daar niet altijd even hoog is. En dat het in de wandelgangen ook wel heel vaak gaat over, maar hoe gaan we dat dan doen? En we moeten natuurlijk een afweging maken, ook financieel gezien, met de regelgeving. Hoe doe je dat? Mis jij die urgentie? Of zeg jij, ik vind eigenlijk al, ben al lang blij dat ze er überhaupt over hebben. En ik vind dat ze daar eigenlijk al heel goed mee bezig zijn. Ja, nee, ik mis de urgentie totaal, eerlijk gezegd. Ik heb ook vaak dit soort gesprekken waar er allerlei redenen zijn om iets niet te doen. Daar wordt nooit gesproken over de gevolgen van niks doen. Hè? Want dit is natuurlijk allemaal, het kost geld, zeggen ze dan. En het is allemaal heel ingewikkeld. Nou, ik kan je vertellen, als klimaatverandering doorzet en de gevolgen worden steeds zichtbaarder, dat gaat heel erg veel meer geld kosten. En ons leven, ons welzijn gaat er niet op vooruit. Dus het wordt nog veel ingewikkelder als we niks doen. Dus dat is de eerste. En de tweede is ook wat ik moeilijk te verteren vind, is dat we net doen of het een gesprek is wat gisteren is begonnen. Ja. En nou ja, we zeiden net al, de kop was nummer 27. Wat ik gewoon heel bizar vind, ook bij het grote bedrijfsleven, hè, dat is gekeken naar of de grote bedrijven, 30 grote bedrijven klimaatplannen hebben. Dat zijn echt niet de minste bedrijven. Hebben ze gewoon niet. Dan denk ik bij mezelf, hoe durf je te vragen van een land als Nederland dat we jullie blijven steunen, als je je eigen verantwoordelijkheid niet neemt, terwijl, heel veel geld aan het verdienen bent met iets wat ons kapot aan het maken is. Dus de urgentie is er niet. En er is ook een hele vreemde opvatting, vind ik, van risico. Of van wat kost geld en wat kost geen geld. En daar blijf je een beetje mee in cirkeltjes draaien. En dat, ja, dat is frustrerend. En aan de andere kant is het altijd een uitdaging om te kijken of je daar verandering in kan brengen. Ja, ik zie ook veel vragen en opmerkingen binnenkomen. Ook heel veel inhoudelijke goede vragen. En ook, ook wel heel veel het sentiment van, nou, een beetje gezeik weer over klimaat, eenzijdig verhaal. Het gaat er weer over. Dat soort opmerkingen komen er ook veel binnen. Daar ga ik gewoon eerlijk over zijn, ook naar jou. Want ik ben dus benieuwd. Kan je voorstellen dat mensen denken, goh, gaat het weer over klimaat? Jij zegt, het gaat te weinig over. Mensen hier zeggen, die berichten sturen, het gaat er te veel over. Het gaat er weer over. Het is eenzijdig. Ja, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Voor mij is het een niet alleen klimaat, maar de manier waarop wij met onze aarde omgaan, is de basis voor ons bestaan. Het is een kans om onszelf een mooie toekomst te geven, die eerlijker is, waar meer mensen gewoon te eten hebben. En dus ik zie het als een heel belangrijk onderwerp. Ik vind zelf dat het er, nou ja, laten we het zo zeggen, ik vind 2020 een voorbeeld van de mate waarin we het erover moeten hebben. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, dat is het. We hebben het ook heel erg lang gehad over, sorry hoor, maar over de begrafenis van de koningin van Engeland. We hebben een hele maand naar voetbal mogen kijken. Dan mag je toch wel hopen dat klimaat heel hoog op de agenda blijft staan. Ja, snap je dat mensen er moe van worden? Ik snap heel goed dat mensen er moe van worden. Ik denk dat ik zou moe vertalen ook in een soort van, ja, maar we kunnen er niks mee. Dus ik kan me ook voorstellen het vuur dat is groter dan ik. Wat vraag ja, je? Ja, het vuur is groter ja. dan ik. En dat je daar dus ook moe en moedeloos en ook wel gefrustreerd van raakt. Ja. Ik blijf ermee bezig, omdat ik denk, laten we het nu gewoon goed doen. Dan kunnen we er over 3 jaar ook weer over ophouden. Ja, ja. Dat zou een ideale wereld zijn. Ja, maar ja. Je zegt, stel, het wordt goed aangepakt, we gaan ermee aan de slag, dan is het ook niet nodig om er zoveel over te praten. Ik kan me ook voorstellen wat jij net zei, dat het voelt voor mij als, nou ja, als persoon, als burger, soms ook een beetje lastig. Van ja, ik kan dan wel bijvoorbeeld niet gaan vliegen of geen auto rijden of geen vlees eten. Hoe kijk je naar, zeg maar, de verantwoordelijkheid als persoon, als burger van Nederland, de grote besluiten die worden genomen, ook wel in Europa, wereldwijd, in Nederland. Ja, staat dat met elkaar in verhouding? Nee, waar ligt die verantwoordelijkheid? Een van de grote drama's of een van de grote problemen rondom klimaat is dat wij heel erg lang zijn voorgehouden dat het een probleem is op individueel niveau. Dus dat je minder vlees moet eten. Dus dat doe je dus nooit goed. Dat is onmogelijk om volgens al die regels te leven. En bovendien is het belangrijk je te realiseren dat als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, is 10-15% van de uitstoot wordt veroorzaakt door individuen. Dus consumenten, om maar even zo, de burger als consument. 50% wordt veroorzaakt door de grote industrie. 20 door het transport en 20 door de landbouw. Ik zeg het even grof. Het klimaatgesprek moet gaan over wat voor bedrijven willen wij. Willen we inderdaad dat er een hele grote kunstmestfabriek is, die spullen produceert voor de hele wereld, die ook nog eens zorgt voor een heel niet duurzaam landbouwmodel? Willen we Tata Steel in IJmuiden houden? Dat zijn de grote gesprekken. En zolang we die gesprekken niet politiek hard maken, dus hard voeren en die keuzes niet, en moeten we onze fossiele industrie met 17,5 miljard per jaar subsidiëren. Dus uit de staatskas. Dat zijn de gesprekken waar het over moet gaan. En daar gaat het nog veel te weinig over. Omdat we iedere keer weer teruggeduwd worden. En ja, maar je moet dan ook minder vliegen en je moet minder vlees eten. Dat is ook belangrijk. Maar de politieke machtsgesprekken, die worden veel te weinig gevoerd. En daarom is het ook zo belangrijk dat we kijken, hebben bedrijven klimaatplannen of niet? En als die bedrijven dat niet hebben, hoe zorgen we ervoor dat ze dat doen voordat ze verder gesteund worden door de Nederlandse staat, et cetera? Doen we nu allemaal niet, hè? Dus er zijn hele concrete asks of vragen die we moeten stellen aan de politiek voordat ze gaan schuiven met miljarden, miljoenen aan bedrijven die nu echt niet hun beste beentje voorzetten. Ja, helder. We gaan nog even naar de laatste vragen. Vroege vragen. Ja, we blijven nog heel even in Den Haag. Want Leon vraagt, hoe vindt u dat Rob Jetten het eigenlijk doet als klimaatminister? Ja, dat is een. Ik vind het een goede vraag. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Of misschien wel. Zou u? Ja, het lijkt mij. U zegt echt, misschien wel. Ja, ik denk dat je als je zo'n minister bent, je kiest. Wat heel interessant is als je kijkt, als je Rob Jetten volgt, waar hij de eerste maanden naartoe is gegaan. En dan gaat hij bijvoorbeeld naar de haven van Rotterdam om te laten zien hoe goed hij bezig is, hoe de haven van Rotterdam bezig is met verduurzaming. Nou, de haven van Rotterdam is een fossiele haven per uitstek. Dus hij geeft een door ergens voor te kiezen en een bepaald beeld neer te zetten, geeft hij dus ook een beeld van wat. Je kan ook andere beelden neerzetten als minister. Dat is de eerste. De tweede is natuurlijk, hij heeft een hele grote pot geld, wat ik ook wel heel leuk zou vinden om. Ja, 25 miljard in een coalitieakkoord. Dus wat doe je daarmee? En daar zou ik van zeggen, van ja, zet dat inderdaad in om bedrijven te steunen die wel al plannen hebben. Die zet hele duidelijke reductiedoelen die je ook moet halen. Dus ik vind hem, dat zal ook waarschijnlijk. Hij heeft het ook niet makkelijk, want hij heeft een VVD-minister die economische zaken, die voor de industrie is. Maar ik vind hem dus, ondanks zijn duidelijke klimaatprofiel, niet, ja, de doorbraken forceren die ik denk die nu nodig zijn. En een voorbeeld daarvan is het gesprek over fossiele subsidies. Dus ik zei net al, de Nederlandse staat steunt fossiel met 17,5 miljard per jaar. En dat is een enorm bedrag. Wij weten eigenlijk niet eens hoeveel het precies is. En nou, daar zijn nu economen, een hele grote groep economen, hebben daar een uitspraak over gedaan. Want de Nederlandse staat stopt daarmee. En daar komt dan een brief van Rob Jetten. Die zegt, ja, we gaan bestuderen hoeveel het is. En dan gaan we een jaar over doen, over dat bestuderen en dat debatteren. En dan denk ik, jongens, ze weten zeker dat 4,5 miljard is. Ga daar dan mee aan de slag. Dus ik vind er ook wel veel gemiste kansen in zitten. Ik ben niet. Dat is politiek niet heel goed om daar zo hard uitspraken over te doen. Maar ik denk echt dat we meer nodig hebben dan er nu gebeurt. Ja, nou ja, je bent natuurlijk ook van een milieuorganisatie. Dus ik snap dat je dit zegt. Je zou ook kunnen zeggen, het is mooi dat we überhaupt nu een minister voor Klimaat hebben. Dat zou je kunnen zeggen. Maar het is wel gevaarlijk in Nederland dat we veel dingen zeggen en op papier zetten en intenties uitspreken, et cetera. Maar en dat doen we al jaren heel erg goed. Alleen nogmaals, op klimaat moet er ook actie komen. Dus het is ook een risico om een minister van Klimaat te hebben, waardoor andere ministeries hun verantwoordelijkheid niet hoeven nemen. Dus minister van Financiën, die hoort het over de subsidies te hebben. Minister van EZK, Mickey Arie. Ja, je zou juist zeggen, je hebt een klimaatminister die juist met al die ministeries in gesprek is. Want het gaat over bijna alle ministeries. Als we het hebben over klimaat. Dus ik weet niet per se, als er een nieuwe klimaatminister is, of dan hij alles oplost. En ik denk dat het juist zijn taak is om in gesprek te gaan met die andere ministeries. En volgens mij gebeurt het ook wel. De gesprekken zijn er. Maar als je dan kijkt naar de acties van die ministers, dan zijn die dus beneden maat voor wat er nodig is. En het gevaar is dus dat we nu allemaal naar Rob Jetten kijken, die dus zijn stinkende best doet om zoveel mogelijk eruit te slepen in de tijd dat hij daar zit. En vervolgens de ministers die echt verantwoordelijkheid over dossiers hebben, want hij is een minister, wat is het, van, hè? Ja, van en niet voor. Of dat is het voor en niet van. Nou, in ieder geval, hij heeft geen eigen apparaat. En dus de verantwoordelijkheid om echt actie ondernemen ligt bij Kaag, ligt bij Adriaanse, ligt bij Hoekstra. Want ook het handels en bij Schrijnemacher, waar de handel het handelsdossier staat. En hij, ja, het is dus ook een gevaar dat hij ze uit de wind houdt. Ja, precies. We hebben nog een vraag. Nou ja, dat sluit denk ik mooi aan. Want we hebben nog niet heel veel tijd meer. Dus dat sluit ik mooi aan bij het einde van het gesprek. Diana vraagt, wat gaat volgens de spreker de toekomst bieden? Waar ziet zij kansen en oplossingen? Dus ik denk, laat ik het even vertalen als constructief. Ja, nee, want er zijn natuurlijk heel veel, nou, we hebben het net over alle drama gehad, maar waar denk je dat de verandering teweeg gebracht zou kunnen worden, nou, concreet? Ik kijk heel erg met hoop naar, want ik had ook een mooi jaar 2022, want de financiële sector is eindelijk in beeld. Dus de banken en de pensioenfondsen, en daar lijkt ruimte te zijn om snel te vergroenen. Daar is ook een maatschappelijke vraag naar. En als we het voor elkaar krijgen dat de financiële sector stopt met investeren in fossiel, dan gaat er heel snel heel veel dingen veranderen. Oké. Nou, dat is toch nog een beetje een hoopvol einde. Heel erg bedankt, Danielle Heers, directeur van Milieu- en Mensenrechtenorganisatie Boot Ends. Fijn dat je deze dag met ons wilde beginnen, zo vroeg. Ga je vandaag nog wat doen of ga je eerst even slapen? Nee, ik ga nog wat doen. Oké, nou, hartstikke fijn. Dit was Vroeg van 29 december. Het programma kun je terugluisteren als podcast. Morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom van het NOS Radio 1 Journaal.